Hoofdstuk 15 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 15 van boek 3. Men hoorde schreeuwen en een mannenstem, toen de stem eener dame en gelach. En onmiddellijk daarop kwamen de verwachte gasten binnen. Sappho Stolz en de blozende, welgedane Waska. Men kon het hem aanzien, dat zijn voedingsmethode door middel van half rauw vlees, aardappels en bourgondier hem goed bekwam. Watsa boog voor de dames en fixeerde haar maar slechts een ogenblik. Toen trad hij weer achter Sappho en volgde haar, alsof hij aan haar vastgeketend was. Hij wendde zijn schitterende ogen niet van haar af, alsof hij haar verslinden wilde. Sappho Stolz was blond en had zwarte ogen. Zij naderde met korte, vaste schreden en drukte de dames op mannelijke manier krachtig de hand. Anna had tot hiertoe deze nieuwe beroemdheid nog niet gezien en was getroffen door haar schoonheid, haar bovenmate excentriek toilet en door de koene vrijheid waarmede zij optrad. Betsy haastte zich haar en Anna aan elkander voor te stellen. Denk eens, wij hebben bijna twee soldaten overreden, begon zij dadelijk te vertellen, terwijl zij Anna toeknikte en haar sleep achter zich in orde bracht. Ik reed met Waska. Ach ja, u kent hem toch niet. En terwijl zij, toen zijn familienaam noemde, bloosde zij en lachte verlegen, omdat zij tegenover een haar tot hiertoe onbekende hem Waska had genoemd. Maar Waska kende zich dadelijk tot Sappho. U heeft de weddingschap verloren. Wij zijn de eersten. Derhalve moet u betalen, zeide hij lachend. Sappho lachte overmoedig, maar toch niet op staande voet. Dat is hetzelfde, dan krijg ik het later. Goed, goed. Ach ja, wendde zij zich plotseling tot de gastvrouw. Wat ik vergeten heb, ik heb u nog een gast medegebracht. Daar is hij. De onaangemelde jonge gast, die Sappho medegebracht en intussen vergeten had, was zulk een voorname gast, dat in weerwil van zijn jeugd de beide andere dames toch opstonden en hem welkom heten. Het was Sappho's nieuwste aanbidder, die even als Waska haar op elke schrede volgde. Weldra verschenen ook vorst Kaluski en Lisa Merkalov met Strenov. Lisa was een slanke brunette met een trage oosterse gelaatsuitdrukking, maar met bekoorlijke, gelijk allen ze noemden, onuitsprekelijke ogen. Haar donker toilet, dat Anna dadelijk opmerkte en waardeerde, harmonieerde geheel met haar schoonheid. Naar Anna's smaak was Lisa veel aantrekkelijker dan Sappho. Kort tevoren had Betsy bemerkt dat zij koketteerde met de schijn en toon van een onwetend kind. Maar bij de eerste blik was Anna overtuigd dat dit niet juist was. Zij was in werkelijkheid een onwetende, bedorven, maar aanvallige en zachte jonge vrouw. Haar uiterlijk optreden was geheel aan dat van Sappho gelijk. Evenals deze volgden ook haar, als vastgebonden, twee aanbidders, een jonge en een oude, maar in haar houding was iets dat haar boven haar omgeving verhief. Zij had de glans van een echte diamant, te midden van slechte boheemse stenen. Deze glans lichtte uit haar schone, inderdaad niet te beschrijven ogen. De matte en toch zo hartstochtelijke blik, deze van donkere kringen omschaduwde ogen, frappeerde door zijn oprechtheid. Ieder, die in deze ogen zag, was overtuigd, dat hij haar geheel moest leren kennen en lief krijgen. Toen zij Anna zag, verhelderde een blijde verrassing haar gelaat. O, wat verheug ik mij, u te leren kennen, zeide zij op haar toegaande. Gisteren, onder de wedren, wilde ik u juist opzoeken, maar toen was u al weggereden. Ik wilde u zo gaarne spreken, juist gisteren, niet waar? Dat was ontzettend, en zij zag daarbij Anna aan, met een blik, die haar gehele ziel scheen te openen. Ja, ik was er in het geheel niet op voorbereid, dat het zo aangrijpend zijn konde, antwoordde Anna en bloosde. Op dit ogenblik stond het gezelschap op en begaf zich naar de tuin. Ik ga niet, zeide Lisa, en nam naast Anna plaats. U gaat toch ook niet? Wie zou nou willen krokket spelen? Ik houd er anders wel van, zeide Anna. Hoe maakt u het toch, om u niet te vervelen? Als men u aanziet, gaat iemand het hart open. U geniet het leven, en ik verveel mij. Hoe kan u zich vervelen? U behoort tot de interessantste kring van Petersburg, zeide Anna. Het is mogelijk dat voor hen, die niet tot ons behoren, het leven nog vervelender is. Maar wij, ik tenminste, ben in het geheel niet lustig te moede. Altijd verveling, schrikkelijke verveling. Savo had intussen een sigaret aangestoken en ging met haar beide satellieten de tuin in. Betsy en Stremov bleven bij de theetafel zitten. Hoe kunt ge van verveling spreken, zeide Betsy. Savo vertelde hoe goed zij zich allen gisteren bij u geamuseerd hebben. Ach, ijselijk vervelend, antwoordde Lisa. Na de wedren waren ze allen bij mij gekomen, maar allen dezelfde, altijd dezelfde en immer hetzelfde. De gehele avond hebben wij zowat op de sofa zitten geeuwen. Is dat nu zich goed amuseren? Nee, hoe maakt u het toch om u niet te vervelen? Wendde zij zich weer tot Anna. Ben behoeft u maar aan te zien, om te weten, dat u een vrouw is, die wel gelukkig of ongelukkig zijn kan, maar die zich nimmer zal vervelen. Zeg mij eens, hoe u dat aanlegt. Ik leg het in het geheel niet aan, antwoordde Anna, over deze indringende vraag blozend. Dat is ook het best, mengde Stremov zich in het gesprek. Stremov was een man van 50 jaar, reeds grijs en niet schoon, maar nog fris, en met een verstandig gelaat vol uitdrukking. Lisa Merkalov was de nicht zijner vrouw, en hij bracht bijna al zijn vrije tijd bij haar door. Bij zijn ontmoeting met Anna Karenina, wier echtgenoot in de politiek zijn heftigste tegenstander en in ambtelijk opzicht zijn rivaal was, beijverde hij zich als een ervaren en verstandig man van de wereld, tegen haar bijzonder beminnenswaardig te zijn. Er is in het geheel niets tegen te doen, zeide hij met zijn fijn lachje tot Lisa. Dat is het beste middel. Ik heb u altijd gezegd, om zich niet te vervelen, moet men er niet aan denken of men zich verveelt. Dat is hetzelfde als met slapeloosheid. In de meeste gevallen slaapt men niet in, omdat men vreest niet te kunnen inslapen. Dat is het wat Anna Arkadievna u gezegd heeft. Nee, sprak Anna afwerend, ik zou mij verheugen, als ik mij zo geestig had weten uit te drukken. Daar hij Anna zelden ontmoette, had hij met haar over niets anders dan over algemene zaken te spreken. Maar in alles toonde hij dat hij wenste haar te behagen en haar zijn hoogachting en vereering te bewijzen. Tyszkiewicz trad binnen. Hij berichtte dat het overige gezelschap op de krocketspelers wachtte. Nee, ga toch nog niet heen, smeekte Lisa, toen zij vernam dat Anna wilde wegrijden, en Stremov stemde met haar in. Dat is een groot contrast, zeide hij, van hier naar de oude vrede. En buitendien, u geeft haar slechts gelegenheid haar boosheid te luchten, terwijl u hier slechts goede gevoelens opwekt, die alle malice buitensluiten. Anna was een ogenblik besluiteloos. De vleierijen van die schrandere man, Lisa's oprechte hartelijkheid, deze gehele luchthartige omgeving, alles was zo aangenaam, en datgene wat haar wachtte, was zo zwaar, dat zij een ogenblik wankelde, of zij niet het moeilijk ogenblik der beslissing nog zou verschuiven. Maar bij de voorstelling van datgene wat te huis voor haar op handen was, als zij nu geen besluit nam, besliste zij, nam afscheid en reed heen. Einde van hoofdstuk 15 van boek 3.